gaan even weer naar het programma kijken. Het houten blokkenschema. Naast de maquette. Terwijl de compagnie Intrepidus doorgaat. En dan zien wij dat er binnenkort Maison Courbe komt. Bij Maison Courbe. Even kijken. Maison Courbe kunnen vinden. De wagen is el rojito. Nou, dat is moeilijk te vinden. Maison Courbe. Geen idee, dat zal ochtend ergens zijn. Dus we gaan even kijken bij hoe het bij Kiki is. Kiki on Wheels. Ah, Kiki is de schmink aan de gang. Ja, dus hier een soort kinderafdeling in de hoek. Ja, dat is een beetje een pitch van de stemgeluiden die je hoort. Nou, hier zitten heel veel mensen op de bank te wachten tot ze geschminkt kunnen gaan worden, geloof ik. Nou, je kan een mini-schmink voor €2,50 en een maxi-schmink kost €5. En nou, heel even sneaken. Binnen, even kijken wat er gebeurt. Ja, tijger. Dit is tijger. Nee. Tijger, leeuw. Weet jij al wat je gaat krijgen? Ja. Ja, wat ga je doen? Tijger. Tijger, oh. Denk je niet dat mensen dan bang voor je worden? Ga jij de vriendelijke tijger zo? Een vriendelijke. Nou, leuk. En jij, weet je al wat je gaat doen? Hond. Een hond? Oké, wat voor hond? Een lieve tekkel of een... Deze hond. Oh ja, die zijn lief, ja. Geweldig. Nou, leuk. Veel plezier. Ik hoop dat het goed lukt. Ja, die gaan we ook schminken. Hier is ook nog een enorme rij bij de draaimolen, de zweefmolen. Oh ja, hij gaat net los, de zweefmolen. Ik ben 10 kilo kwijt van hoe het voorheen was, maar voor mij is het 10 kilo aangekomen. Ja. bent ook 10. Nee, er nog veel moet aanmoedigen. Hier is maar de persoon. Ik ga het zo aan jullie geven, ja? Nee, geef het niet van. Zo. zitkaart maken. Ik hou. Niet kwijtraken. Ze gaan weer nog een rondje draaien. Emotioneel afscheid genomen van de kinderen en de kindjes, dat is spannend. Ja, het was een emotioneel afscheid. Wat zei je? Het was een emotioneel afscheid. Het was heel emotioneel. Je weet niet, hè? Je weet niet wat er gaat komen. Voor hetzelfde geld gaan ze, vliegen ze door het dak. Ja, het is wel, gaat hij zo de lucht in? Nee, het is heel spannend. Ja. Maar ja, super schattig toch? Ja, heel leuk. Nou, er zal zo wel weer een luid gegil gaan optreden als de boel gaat draaien. Dat pakken we nog even mee. De laatste ouders worden verwijderd uit de binnenzone. Grote opwinding maakt zich meester van de kleine winstjes. We gaan even verder kijken, is er nog meer gebeurd?